Płacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciej Polskiego Radia, niedziela, 8 marca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Onkologia, rzadkie choroby i profilaktyka. Za chwilę więcej o funduszu medycznym, który zapowiedział prezydent. Gubernator włoskiego Piemontu z koronawirusem. Wcześniej potwierdzono chorobę u szefa stołecznego regionu Latium. A za chwilę w serwisie także o statystycznej Ślązactwie. Jaki sport uprawia najczęściej? Piłkę siatkową. Wykształcenie wyższe. Leczenie onkologiczne i chorób rzadkich, inwestycji i profilaktyka. Na te trzy dziedziny będzie przeznaczony fundusz medyczny, tak poinformował prezydent Andrzej Duda. Już wczoraj mówił, że fundusz zasilą 2 miliardy 750 milionów złotych. Szczegóły prezydent przedstawił podczas konferencji z ministrem zdrowia w Pałacu Prezydenckim. Była na niej Aneta Pawłowska-Krać. Fundusz medyczny ma być dodatkowym obok nakładów na NFZ źródłem finansowania ochrony zdrowia. Będzie przeznaczony m.in. na leczenie onkologiczne i chorób rzadkich, mówił prezydent. To jest rozwiązanie, które będzie dużym wsparciem dla systemu. Nie mam co do tego wątpliwości, że takie działanie jest też działaniem oczekiwanym, w szczególności właśnie przez rodziców, których dzieci zapadły na choroby onkologiczne, czy też na choroby rzadkie, gdzie wielokrotnie mamy do czynienia z rozpaczliwymi po prostu sytuacjami, różnego rodzaju zbiórkami. To w takich przypadkach fundusz będzie interweniował. Poza leczeniem pieniądze z funduszu mają być przeznaczone na inwestycje. 10% pójdzie na profilaktykę. To ważne, bo czas to życie, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Im szybciej zdiagnozujemy chorobę, szczególnie w obszarze onkologicznym, tym szybciej mamy szansę wdrożyć skuteczną terapię i jeżeli wykryjemy nowotwór wcześniej, to nawet jest takie powiedzenie, rak to nie wyrok. Ale to wymaga zgłaszalności się Polaków, to wymaga inwestycji w badania profilaktyczne na szeroką skalę. Fundusz medyczny to dodatkowe 2 miliardy 750 milionów złotych rocznie, obok 104 miliardów złotych, które teraz państwo przeznacza na zdrowie rocznie. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. W związku z koronawirusem ograniczenia dla zwiedzających wprowadza Muzeum Auschwitz-Birkenau. Przewodnicy będą oprowadzać mniejsze grupy, niektóre części byłego nazistowskiego obozu mogą być zamknięte. Za Święcimia Marek Mendela. Na terenie miejsca pamięci ma być mniej grup w jednym czasie, a przewodnicy tak organizują zwiedzanie, aby w przestrzeniach zamkniętych nie znajdowało się jednocześnie zbyt wielu grup. Czasowo ograniczony może zostać również dostęp do niektórych części muzeum. Przy wejściach stanęły też specjalne urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji dłoni. Muzeum zaleciło też biurom podróży i organizatorom wyjazdów do Auschwitz rezygnację z przyjazdów osób z miejsc, w których stwierdzono zakażenie. Ze Święcimia Marek Mendela, Radio Kraków. Były niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau odwiedziło w ubiegłym roku prawie 2,5 miliona osób. Szef władz włoskiego regionu Piemont zarażony koronawirusem poinformowało o tym jego biuro prasowe w Turynie, zapewniając, że Alberto Cirio czuje się dobrze. Gubernator Piemontu będzie kontynuował pracę w izolacji. Wczoraj o pozytywnym teście zawiadomił szef władz stołecznego regionu Latium. Nicola Zingaretti także jest w dobrym stanie. Na prewencyjną samoizolację zdecydował się z kolei gubernator Lombardii. Attilio Fontana wyjaśnił, że obecność koronawirusa stwierdzono u jednej z jego współpracownic. Włoski rząd postanowił wprowadzić nadzwyczajne środki. W całym kraju zamknięte będą kina, teatry i muzea. Do 3 kwietnia kordonem sanitarnym otoczona została cała Lombardia i 14 miast, w których odnotowano najwyższą liczbę zakażeń, w tym Mediolan i Wenecja. Najczęściej studiuje pedagogika. Żyje w mieście, w wieku 28 lat wychodzi za mąż. 2 lata później na świat przychodzi jej pierwsze dziecko. Tak prezentuje się statystyczna Ślązaczka. Z okazji Dnia Kobiet pracownicy Katowickiego Urzędu Statystycznego prezentują niecodzienny raport. Okazuje się, że mieszkanki Śląska to także kobiety aktywne fizycznie. Jaki sport uprawia najczęściej? Piłkę siatkową. Wykształcenie wyższe. Pracuje najczęściej w handlu. Wynagrodzenie, które najczęściej dostaje, tak zwana dominanta, to jest 2400 zł brutto, a wynagrodzenie przeciętne to jest 4300 zł. Grażyna Witkowska z urzędu zaznacza, że wciąż utrzymuje się różnica w zarobkach. Kobiety na Śląsku zarabiają przeciętnie o 1300 zł mniej niż panowie. Dobra informacja jest taka, że zarobki rosną. Ta różnica między paniami a panami niestety się nie zmienia. Zmienia się wysokość tego wynagrodzenia. Wszyscy widzimy, że przeciętne wynagrodzenie z roku na rok rośnie. Kobiety na Śląsku, jak wynika z raportu, żyją długo, ponad 80 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, na zachodzie z rozpogodzeniami. Wszędzie może przelotnie padać, na wschodzie i pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. 2 stopnie na Podhalu, 7 w centrum, do 9 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Mamy najświeższą wiadomość z rynku motoryzacyjnego. Emocje związane z wyprzedażą rocznika 2019 w salonach Toyoty nie gasną. Wręcz przeciwnie. Z każdym dniem sytuacja staje się coraz gorętsza. Jeszcze dostępne są niezawodne, nowoczesne, stylowe modele. W cenie już od 37 300 zł. Wciąż trwa wyprzedaż, ale wybór z każdym dniem jest coraz mniejszy. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Ja, Kuba Wojewódzki, teraz mogę być bardziej efektywny w mojej firmie, bo mam 2 razy więcej internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz 2 razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12:06. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Iwanka Kunewa i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj o bajkach dla dorosłych i dla dzieci porozmawiamy do 13:00. W dodatku nasi goście należą do znakomitej grupy młodych twórców, którzy znaleźli się wśród finalistów konkursu Talenty Trójki. Zawsze z przyjemnością takie punkty w życiorysach artystów podkreślam. Marcin Podolec, reżyser animacji, autor komiksów. Jego postapokaliptyczna seria dla najmłodszych czytelników Bajka na końcu świata właśnie doczekała się 5. tomu, ale Marcina Podolca mogą Państwo znać także między innymi z komiksów Dym, Morze po kolana czy Fugazi Music Club i Marcin za chwilę będzie naszym gościem. Spotkamy się dziś także z aktorką Julią Wyszyńską, która opowie o serialu Mały Zgon i swojej w tym serialu bohaterce. To jest serial według scenariusza Piotra Domalewskiego, Macieja Kawalskiego i Filipa Syczyńskiego, a wyreżyserowali go Filip Syczyński, Maciej Kawalski i Juliusz Machulski. A na ekranie obok Julii Wyszyńskiej pojawią się między innymi Anna Seniuk, Katarzyna Herman, Jacek Koman, Mirosław Haniszewski i w podwójnej głównej roli Piotr Grabowski. Z przyjemnością również przypomnę, że Julia Wyszyńska pojawiła się także w bardzo znaczącej roli w filmie innego finalisty Talentów Trójki, Pawła Maślony, w filmie Atak Paniki. To są pokrótce nasze plany na dziś. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Tutaj można do mnie napisać. polskieradio.pl/trójka i facebookowy profil ABC Popkultury. Tutaj więcej informacji o audycji i nasze archiwum. No i warto też odwiedzić stronę podcasty Polskie Radio.pl. A na początek dzisiaj Król. Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Słyszysz, ciśnij mnę o ścianę, dobrze wiem, że się drugą pomoc zarządź, rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę, na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj, teraz patrz, jak się. To rozwinięcie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. drugą pomoc zarządź. Rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę na jutro. Zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj. Teraz patrz, jak się. To zakończenie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj! Bądź dla mnie miły. Zestaw powiększony. Gościem ABC Popkultury jest Marcin Podolec. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Bardzo się cieszę na to spotkanie i już właściwie ostatnio kiedyś wspominałam nawet, że bardzo bym chciała ciebie ściągnąć do ABC Popkultury. Na początek pozwól, że zaczniemy od wspomnień, bo twój przypadek, ja wspominałam we wstępie, że dzisiaj trochę będzie wspomnień z talentów Trójki, jest szczególny. 2014 pierwszy raz byłeś finalistą, 2016 drugi raz byłeś finalistą i w dwóch kategoriach, sztuki wizualne i film. No, tak wyszło. Do trzeciej kategorii już się nie nadaje, bo nie mam nic wspólnego z teatrem. No to prawda, ale myślę, że to są miłe wspomnienia. Przypominam sobie jakieś nasze przygody na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ktoś ci wypominał koszykówkę, z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Koszykówka w ogóle do dzisiaj mi się śni, aż wręcz postanowiłem stworzyć komiks czerpiący z moich doświadczeń z graniem w takiej kadeckiej drużynie koszykarskiej w Jarosławiu. Nie będzie to komiks autobiograficzny, ale mocno inspirowany tamtym czasem i może wreszcie przestanie mi się śnić trener, który na mnie krzyczy na treningu. Może to będzie takie właśnie terapeutyczne doświadczenie, ale bardzo się cieszę, że zaczynasz od razu od planów, bo oczywiście ja o to też chcę zapytać, ale spotykamy się, pretekstem podstawowym do naszego spotkania jest to, że właśnie ukazał się piąty tom bajki Na końcu świata. To może zacznijmy od tego. Znamy cię oczywiście jako twórcę animacji, bo jesteś absolwentem Szkoły Filmowej w Łodzi i między innymi właśnie twój film Dokument był podstawą do tej nominacji w Talentach Trójki w kategorii film, ale też sztuki wizualne, czyli twoje komiksy, które tworzysz od wczesnej młodości. Tak, tak. Komiksy tworzę już strasznie długo. No już w przedszkolu rysowałem komiksy, później w podstawówce, gimnazjum. No, na każdym etapie życia mi towarzyszyły. No i w tym roku mija 10 lat mojego debiutu albumowego, czy komiksu Kapitan Shir. Może jeszcze parę tytułów, trudno wszystkie wymieniać, ale ja bym wspomniała o komiksie Dym, bo to też było dosyć ciekawe doświadczenie. To był komiksowy wywiad z Pablo Pavo. Tak, razem z Marcinem Flintem spotykaliśmy się z Pawłem w Warszawie na długie rozmowy. I kiedy masz już przegadane te kilkanaście godzin, to też nawiązuje się taka relacja, którą trudno podrobić w takim krótkim wywiadzie, chociażby takim, jak teraz mamy ten kwadrans, czy parę minut. No nie będzie z tego komiksu. Jasne, ale ta relacja jest niesamowita i do dzisiaj czuję taką bliską więź z Pawłem. Jest dla mnie pewnego rodzaju autorytetem, tak samo jak Marcin Kołodziejczyk, z którym pracowałem przy Morzu po kolana, czy jak Piotr Dumała, z którym miałem okazję pracować w Szkole Filmowej w Łodzi. I takie spotkania są chyba najciekawszą stroną pracy w tym sektorze sztuki z twórczymi ludźmi. A skąd się wziął komiks dla dzieci w takim razie, dla młodego czytelnika? Bo bajka Na końcu świata to jest postapokaliptyczna seria dla najmłodszych. Pomysł na bajkę wziął się z kilku stron, tak sobie myślę. Zaadoptowaliśmy psa ze schroniska. Ten pies ma na imię Bajka. Ma na imię Bajka, oczywiście. Moja żona ma na imię Wiktoria i w komiksie występuje w nieco młodszej wersji. I chyba ten pomysł wziął się ze spacerów po Łodzi, po takiej zniszczonej Łodzi takiej, gdzie na przykład stoi front ładnej kamienicy, ale poza frontem nic nie ma, bo cały budynek już się zawalił, jest porośnięty właśnie krzaczorami. I ten pies w tym pejzażu jakoś chyba obudził różne obrazy w mojej głowie. Drugim tematem, drugą inspiracją myślę, że była książka Droga McCarthy'ego, która bardzo mnie poruszyła swoją prostotą i dużym spektrum emocji. I zacząłem się zastanawiać, jakby to było, gdyby tam nie było postaci ojca, bo jest to książka o podróży ojca i syna przez taki świat po zagładzie. No i pomyśliłam, że takie dziecko też musi mieć jakieś towarzystwo, chociażby po to, żeby mieć z kim porozmawiać i właśnie taka dziewczynka plus pies, wszystko mi się zaczęło łączyć. I jest jeszcze trzecie źródło inspiracji, jest to piosenka, co pewnie w radiu jest szczególnie atrakcyjne. Czekałam na to, tak, bo ścieżki dźwiękowe też mam zamiar cię zapytać. Tak, jest to piosenka z soundtracku do gry Hotline Miami. Nazywa się Flatline i dźwięki, które są w tym utworze, skojarzyły mi się z taką gasnącą racą na nocnym niebie. Jak zobaczyłem ten obrazek u siebie w głowie, to po prostu tak mnie to zainspirowało, że w jeden wieczór sobie ten cały świat bajki rozpisałem. A opowiedz o przygodach bajki zagranicznych. Tak zapytam enigmatycznie, ale państwo stali słuchacze ABC Popkultury z pewnością pamiętają, że kiedy rozmawialiśmy tu kilka tygodni temu o festiwalu w Angoulême, to też był wątek Marcina Podolca podpisującego francuskie wydanie dwóch pierwszych tomów bajki Na końcu świata. Tak. Ale to też nie jest twoja pierwsza przygoda z zagranicznymi wydawcami, bo przecież twoje komiksy już były wydawane za granicą. Jeżeli chodzi o bajkę Na końcu świata, to jest dopiero początek przygody. We Francji ukazały się dwa pierwsze tomy, w tym roku wyjdzie trzeci, a także w tym roku seria zadebiutuje w Hiszpanii. Właśnie jesteśmy na etapie rozmów z tłumaczami i będzie też dostępna po katalońsku, co jest tylko ciekawostką. Do tej pory inne moje komiksy wychodziły we Włoszech, we Francji właśnie, w Niemczech, a także w Hiszpanii. I bardzo sobie cenię te zagraniczne publikacje, bo to też jest okazja, żeby odwiedzić te kraje, zobaczyć jak tam pracują ludzie, jak myślą o komiksie, jak ta kultura komiksu wygląda. No i szczególnie rozbudowana i popularna we Francji. To jest sama przyjemność chodzić do księgarni komiksowych we Francji. I cieszę się, że moje komiksy też tam czasami można znaleźć. Natomiast jest tam taki zalew komiksów, że trzeba naprawdę głęboko pokopać czasami, żeby się do nich dostać. Ta świadomość, że we Francji jest tak zaawansowane to czytelnictwo komiksów, jest dla mnie bardzo budująca i motywująca, bo pracując w tym gatunku w Polsce, czasami mam takie wrażenie pracy w pewnej pustce albo w takim obszarze, który bardzo dobrze znam. Jakbym nigdy nie wyszedł z jakiegoś tam rodzinnego domu czy z takiego gniazda i po prostu te takie wizyty za granicą właśnie tak mnie napawają optymizmem. Ale też mogę powiedzieć, że nasze nakłady w Polsce rosną, więc też tutaj jestem optymistą. Wychodząc trochę w tę drugą twoją gałąź zainteresowań artystycznych, czy jest na przykład taki pomysł gdzieś może komuś już zaświtał, żeby bajkę pokazać też w formie filmu animowanego? Tak, trwają teraz prace nad serialem animowanym. Tak. Takie warszawskie studia animacji Ego Film pracuje nad pilotażowym odcinkiem. Ja mam tam swój udział jako współpracownik przy projektach postaci i przy scenariuszach. Tak, będę właśnie czuwał nad wizualną stroną. Natomiast nie angażuję się bardzo w produkcję właśnie od strony produkcyjnej, bo też prowadzę studia animacji takie małe, autorskie. I bardzo się cieszę, że ktoś inny podjął ten temat, a ja mogę skupić się na serii komiksowej, żeby ją doprowadzić do końca. Porozmawiamy jeszcze o tych twoich działaniach, jeśli chodzi o animację. Przypomniałam sobie niedawno dokument. Wspomniałeś też o tej relacji z Piotrem Dumałą, który był opiekunem tego filmu. To jest poruszające doświadczenie i piękne, ale no, w tej dziedzinie jakie masz plany? Moja praca twórcza na co dzień dzieli się mniej więcej pół na pół, na animację i na komiks, ale na przykład tematy, które trafiają do nas w animacji, biorą się z tego, że jakoś jestem zaczepiony w środowisku komiksowym. Więc bardzo dużo temu komiksowi zawdzięczam. Natomiast animacji zawdzięczam to, że mogę się utrzymywać z takich autorskich rzeczy. I właśnie w tym moim studiu Yellow Tapir skupiamy się na takich autorskich rzeczach. Często robimy spoty do książek. Często są to publikacje dla dzieci, więc mamy okazję ożywiać ilustracje innych twórców. Z takich naszych własnych produkcji jesteśmy na półmetku prac nad filmem Insect. Jest to adaptacja komiksu wydanego już 13 lat temu w Polsce. Jesteśmy w stałym kontakcie z autorem komiksu i myślę, że to będzie bardzo, bardzo solidny produkt na festiwale filmowe i o bardzo aktualnej tematyce. Ten komiks się nie zestarzał. Mówi o lęku przed obcym, przed nieznanym, o tym, jak niewiedza rodzi agresję, a też mówi o zanieczyszczeniu powietrza, co co może się też przyczynić do tego, że jeszcze długo pozostanie aktualny ten film. Jasne, to ja Państwa zachęcam do tego, żeby szukać informacji i żeby się interesować tym, co się dzieje w życiu zawodowym Marcina Podolca. Jeśli by Państwo chcieli sobie przypomnieć albo po raz pierwszy zobaczyć dokument, to on jest oczywiście dostępny. Tak, można zobaczyć legalnie w internecie. Tak, tak. Można zobaczyć w internecie, na kanale YouTube'a w Maju lub Szkoły Filmowej w Łodzi. A też można ewentualnie rzucić okiem na facebookowy profil ABC Popkultury, bo tam też powiedziałam, gdzie można to znaleźć. Robiłeś też teledyski dla Pablo Pavo między innymi. Więc teraz ten muzyczny wątek chciałabym rozwinąć, bo przeglądałam różne rozmowy z tobą i trochę opowiadasz o kulisach swojej pracy w różnych miejscach, ale też pojawia się ten wątek, zresztą przecież jeden z twoich komiksów poświęcony klubowi muzycznemu. Muzyka cię inspiruje. Jaka? Tak, mogę powiedzieć tyle, że nie wyobrażam sobie tworzenia bez muzyki. Ona czasami jest bezpośrednim impulsem do zajęcia się jakimś tematem, a czasami jest dla mnie takim podnośnikiem emocjonalnym, może tak, no to starte powiedzenie, ale no, że dodaje skrzydeł po prostu. I na przykład takie moje ostatnie odkrycie to Brittany Howard. Prawie cały album narysowałem słuchając w kółko jej nowej płyty, czy płyty zespołu Alabama Shakes. Czy to właśnie bajkę tak rysowałeś? Czy... Tak, tak, to właśnie ostatnią bajkę. Pamiętam taki, miałem taki ciąg dwutygodniowy, kiedy powstawał dokument, że po prostu siedziałem i dzień i noc go rysowałem i w kółko słuchałem płyty Damona Albarna, Everyday Robots i wręcz no jakoś taką poczułem wdzięczność do tej płyty, że jest taka jedna scena, w której ojciec, czyli główny bohater dokumentu, siedzi w pokoju, z którego się wyprowadził jego syn i siedzi w identycznej pozie jak Damon Albarn na okładce tej płyty. I to jest taki mały smaczek. Tak, i muzyka staje się też tematem. Oprócz tego, że jest inspiracją, to jest też często tematem moich działań. Bardzo się cieszę, że mogę zapraszać muzykę do komiksów, tak jak to się stało w albumie Fugazi czy Dym, ale że też mogę trochę komiksu przenieść do tej strefy muzycznej, czyli właśnie robić teledyski, czy to dla Pablo Pavo, czy to dla Błażeja Króla. Mówisz o tym, że w komiksie idziesz drogą improwizacji. Jak to się dzieje w komiksie? Znaczy, jak można improwizować w komiksie? Ciężko to sobie wyobrazić. Prawda? No właśnie. Znaczy, jest też bardzo piękny i też Państwu polecam, żeby się zapoznać, taki krótki materiał o tym właśnie, jak powstawała jedna z plansz do Fugazi i tam rzeczywiście trochę widać, bo rysujesz na szkicu i ten szkic trochę się różni od tego ostatecznego efektu, ale też fajnie to pokazuje, w jaki sposób nakłada się kolory. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą stroną praktyczną powstawania komiksu, to warto na to rzucić okiem. Ale gdybyśmy się zatrzymali na tym poziomie właśnie takim bardzo ulotnym improwizacji w komiksie, to jakbyś to opisał? Wydaje mi się, że dobrze to... Bo ja w ogóle strasznie lubię tą improwizację w komiksie i zaraz opowiem, na czym ona polega w moim wydaniu. Myślę, że dobrze to podsumowuje Mikołaj Trzaska w takim dokumencie Miłość Filipa Dzierżawskiego, kiedy mówi, że jego najbardziej interesuje to, że on nie wie, co się za chwilę wydarzy i w życiu, i w muzyce. I ja to mogę powiedzieć, że mam tak i w życiu, i w komiksie. Czyli kiedy konstruuję album, mam na przykład rozpisane, że będzie 60 stron i mam tylko przy każdym numerze strony napisane, na tej stronie dowiemy się na przykład, że Wiktoria coś zgubiła, na kolejnej bajka to skomentuje, a na trzeciej okaże się, że ktoś tam ich obserwuje. Czyli i tak wygląda dalej, i tak scenariusz. Dalej. To jest cały scenariusz i siadając do komputera, żeby narysować kolejną stronę, wiem, jakie informacje muszę przekazać, ale nie mam pojęcia, jak to będzie ubrane w dialogi, jakie będą miny, czy Wiktoria się obrazi, czy nie. Wręcz mogę powiedzieć, że czasami te bohaterki mnie zaskakują. No i myślę, że to jest takie najbardziej stymulujące i piękne w tym sposobie pracowania nad komiksem. Na ile tomów masz w głowie rozpisaną bajkę? Bajka będzie miała 8 tomów i będzie zamkniętą historią. Teraz ukazał się 5, więc już zbliżamy się do końca. Finał będzie pewnie troszkę inny niż sobie większość czytelników wyobraża, jak tak czasami sobie prześledzę recenzję. No, natomiast mam nadzieję, że będzie satysfakcjonujący i wzruszający. A jeśli chodzi o twoje plany komiksowe, już wspomniałeś na początku o tym komiksie o koszykówce, to kiedy możemy liczyć na jakąś finalizację tego projektu? I co jeszcze? Co jeszcze rysujesz? Na pewno chciałbym doprowadzić do końca bajkę. I teraz pracujemy też z Tomkiem Samojlikiem i Agatą Mianowską nad drugim tomem Bardzo dzikie opowieści. To jest znowu publikacja dla dzieci. Natomiast ta seria będzie krótsza i po dwóch tomach już się zamknie.

taka to była niespodzianka z płyty Everyday Robots, Damon Albarn i The Leyton Stone City Mission Choir. To była piosenka o słoniątku, bo Mr. Tembo to właśnie słoniątko, a przy tej płycie Everyday Robots powstawał komiks naszego gościa Marcina Podolsa. Gdyby Państwo chcieli się zapoznać z bajką i Wiktorią, to mam kilka egzemplarzy, proszę do mnie napisać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, bajka na końcu świata. A my tymczasem zostajemy na Wyspach, nie tylko muzycznie. W tym tygodniu została podjęta trudna decyzja o przesunięciu premiery 25. filmu o Bondzie, Nie czas umierać, na listopad z kwietnia. Więc, no cóż, będziemy czekać na ten ostatni występ Daniela Craiga w roli agenta 007. Może się również zdarzyć, i tutaj już myślę o naszych spotkaniach, że częściej będą się pojawiać w ABC Popkultury muzyczne, bondowskie wspomnienia. A zatem, uzbrajając się w cierpliwość, teraz sięgam po piosenkę z czwartego filmu o Bondzie. To oczywiście wtedy był Sean Connery, film nosił tytuł Operacja Piorun, w oryginale Thunderball, a piosenkę śpiewał Tom Jones. She always runs while others walk. He acts while other men just talk. Strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. Strikes like thunderbolt. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart. Are all gone. His fight goes on, and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder. To był emocjonujący bardzo akcent walijski w wykonaniu Toma Jonesa. Zanim w studiu pojawi się kolejny gość, Julia Wyszyńska, to jeszcze jedna ścieżka dźwiękowa i jeszcze jeden akcent z wysp, akcent szkocki tym razem. Kto śledził zakończony sezon filmowych nagród bardziej wnikliwie, mógł tę piosenkę usłyszeć na rozdaniu nagród BAFTA. Ja ostatnio w swoim internetowym wcieleniu ABC Popkultury portretowałam śpiewającego aktora Johnego Flynna, który występuje w filmie Emma. Tutaj mamy śpiewającą aktorkę pochodzącą z Irlandii, Jessie Buckley, Mogą ją Państwo pamiętać z serialu Czarnobyl, mogą ją Państwo pamiętać z filmu Pod ciemnymi gwiazdami, świetnego, gdzie zresztą zagrała razem ze wspomnianym Johnem Flynnem, czy ostatnio też pojawiła się w sporej roli w filmie Judy u boku Renée Zellweger. Jessie Buckley w tym roku była nominowana do nagrody BAFTA za pierwszoplanową rolę w filmie Siła marzeń, o młodej matce po przejściach, dziewczynie z Glasgow, która marzy o tym, żeby zostać gwiazdą country w Nashville. Film nie miał w Polsce dystrybucji kinowej, ale ukazał się niedawno na DVD, a Jessie Buckley jest nie tylko znakomitą aktorką, której kolejne ekranowe wcielenia będę uważnie śledzić, ale także doskonale śpiewa. I've worn out the stones in front of your doorstep, coming and going, coming and going. You kept the lights on, I always knew that I should have said thank you a thousand miles ago. But I pushed you away, put a pen in a map. Then I got lost in the storm. Had to find my way, make my own mistakes. But you know that I had to go. Ain't no yellow brick road running through Glasgow, but I found one that's stronger than stone. Ain't no place like home. Ain't no place like home. Moon hanging low my window, shoebox of dreams hid under my bed. Follow the bright light, city of gold. I had to leave to realize all I needed was here. Mama, we both know that that a little town and Patsy Cline wouldn't fix. Had to find my way, make my own mistakes. But you know that I had to go. Ain't no yellow brick road running through Glasgow, but I found one that's stronger than stone. What's always been mine. Ain't no yellow brick road running through Glasgow, but I found one that's stronger than stone. Przesłaniem tej piosenki wszyscy, wcześniej czy później, się zgadzamy. Jessie Buckley, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. studiu przy Myśliwieckiej Julia Wyszyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem aktorka, powiem 2016 finalistka Talentów Trójki w kategorii teatr. Tak. Bardzo zawsze z wielką przyjemnością wspominam wszystkich artystów znakomitych, którzy są jakoś związani z Talentami Trójki, bo mam wrażenie, że przez ten czas bardzo piękną grupę nam się udało zebrać młodych, zdolnych, utalentowanych ludzi, którzy pięknie nas reprezentują. Ojej, bardzo mi miło. Tak trochę się podszywamy też pod wasze sukcesy. To bardzo zapraszamy. Chętnie. Ale dzisiaj, pani Julio, spotykamy się z powodu serialu, który ma premierę dziś wieczorem. Serialu w reżyserii, znaczy reżyserów jest trzech, tak. Ale filmuje to też swoim nazwiskiem Juliusz Machulski, tak. Co jest niebagatelną sytuacją. Serial nosi tytuł Mały Zgon. Zanim powiemy trochę o bohaterce, o agentce Annie, którą pani gra, to powiedzmy w ogóle o tym, co to jest za historia. Jeśli Machulski, to się spodziewamy, że to nie będzie do końca na poważnie, że to będzie trochę z przymrużeniem oka. Jakie jest zawiązanie akcji? Ja znam tylko dwa odcinki, więc też chciałabym, żebyśmy oczywiście nie zdradzały za wiele, no ale coś musimy opowiedzieć na początek. To jest bardzo trudne za każdym razem, kiedy opowiadamy o, chcemy się podzielić z przyszłymi widzami tematyką serialu, to okazuje się, że co chwilę musimy się wstrzymać, tak, bo sprzedajemy jakieś tajne informacje. Tak, faktycznie, historia będzie absolutnie w klimacie niepoważnym. Jest to serial gatunkowy, kryminał o charakterze komediowym. Autorami tekstu, scenariusza są trzej młodzi, wspaniali, bardzo utalentowani panowie, a mianowicie Filip Syczyński, Maciek Kawalski i Piotr Domalewski. Juliusz Machulski jest również producentem, firma Zebra jest koproducentem tego serialu. Historia, z tego co pamiętam, zaczęła się od zainteresowania pewnym treatmentem Maćka Kawalskiego, który zobaczył w jakimś takim początkowym pomyśle stworzenia serialu duży potencjał i skrzyknął chłopaków i zaczęli pisać ten scenariusz. Z tego co ostatnio słyszałam, to prace nad tym scenariuszem trwały ponad rok i umowa chyba była taka, że 5 odcinków reżyseruje Juliusz Machulski, a 5, nie chcę tutaj skłamać, albo 6 Juliusz i 4 chłopaki. To tak, znaczy, bo Filip Syczyński i Maciek tak. Kawalski reżyserują również. Tak, Piotr się w zasadzie w sumie bardzo dobrze się stało, że mógł się skupić na swoim kolejnym filmie fabularnym, dlatego Maciek i Filip pozostali z nami na pokładzie. Jest to historia... zaczynamy... No już nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja bym na przykład zaczęła od tego może, że jest w podwójnej roli Piotr Grabowski, który tak. gra postaci, które wyglądają tak samo, ale zupełnie są różne. Tak, jest to rzeczywiście główny nasz bohater, naszych dwóch głównych bohaterów, wokół których powstają takie dwa osobne ekosystemy i w tych ekosystemach pojawia się w kolejnych odcinkach bardzo, bardzo wiele wątków. Pani mówi, że widziała pierwsze dwa, potem pierwsze okazuje dwa, tak. się, że dlatego że jeszcze właściwie pączkuje. Niewiele wiem. Tak, i podejrzewam, że dopiero od trzeciego odcinka można zacząć mocniej rozumieć konwencje, rozumieć też, co się w zasadzie dzieje, ponieważ tam są też przestawienia czasu, mieszane są różne plany czasowe. Faktycznie są dwie zupełnie spolaryzowane postaci, Ryszard i Marek. Obaj są zaangażowani w różne mroczne historie kryminalne. Jeden jest dyrektorem więzienia, drugi jest, nie wiem, czy można powiedzieć, że jest szefem, ale jest na pewno członkiem gangu. I moja bohaterka ma do czynienia z jednym i z drugim, chociaż ma wrażenie, że ma do czynienia tylko z jednym. I akurat cały wątek, który ja miałam szansę, którym miałam się szansę zająć, czyli agentka Anna, która jest tajną agentką policji Zarządu Ochrony Świadka Koronnego, która zajmuje się Markiem, czyli szefem gangu, jest w takim bardzo, bardzo trudnym momencie dla całego procesu rozmontowania wielkiej szajki mafijnej, a mianowicie musi zadbać o to, żeby Marek złożył zeznania w sądzie. I to z tego, co się dowiedziałam z mojego prywatnego researchu, to jest taki moment najtrudniejszy, najbardziej niepewny, kiedy osoba, która ma składać te zeznania, jest narażona na wyjątkowe niebezpieczeństwo ze strony swoich dotychczasowych wspólników. Bo jest bardzo dużo ludzi, którzy chcieliby przeszkodzić. Chcieliby go, tak, rzeczywiście, zlikwidować. Mówię tak bardzo delikatnie, tak. Przeszkodzić w złożeniu tych zeznań. Tak, tak. I w związku z tym ta stawka jest rzeczywiście bardzo wysoka, jeżeli chodzi o moją bohaterkę i Każdy z nas zresztą, każdy z kolegów i koleżanek, kto miał do wykonania jakieś zadanie w tym serialu, ma naprawdę bardzo wysoką stawkę. I to jest bardzo ciekawe, jak zostały stworzone postaci. Każda ma bardzo silny wpływ na fabułę, każda jest bardzo niezależna, reprezentuje zupełnie też inne pokolenie, inne zawody. Coś, co wydaje mi się bardzo jest istotne dla tego projektu, to niezwykłe postaci kobiece i to było dla mnie naprawdę bardzo poruszające w pierwszej lekturze, że może zacznę od tego, że poszłam na zdjęcia próbne, nie wiedząc, jaki jest scenariusz. Dostałam tylko fragment sceny. Już z tego fragmentu miałam wrażenie, że to chyba nie jest do końca zwyczajna policjantka, jak przedstawił mi to na początku Juliusz. I kiedy okazało się, że się udało i dostałam cały zestaw 10 odcinków, no to nie mogłam w to uwierzyć, że nareszcie ktoś się odważył na stworzenie bardzo mocnych kobiet, które się nie boją, które mają silny wpływ, tak właśnie jak powiedziałam, na fabułę, które są równoważnymi partnerkami w walce nawet z takimi poważnymi gangsterami, jakim jest Marek. I to było dla mnie jakieś bardzo poruszające. Oprócz tego, że się wystraszyłam tego zadania, bo przyznam, że agentka Anna reprezentuje zupełnie... To jest bardzo silna kobieta. Zupełnie inny temperament niż ja w zasadzie. I tak, to jest chociaż silna, siłę odważna. Jakoś z panią też kojarzę. Natomiast rzeczywiście ja zwróciłam uwagę na język, bo on jest bardzo, nie możemy zacytować w radiu, zwłaszcza o tej porze. Ona wydaje się może być motorem akcji. Podporządkowuje sobie tych, którzy są wokół. Stara się przynajmniej dowodzić. Tak, tak. Robi to zupełnie bez obciachu, że tak powiem. Nie boi się nikogo. Nie boi się nawet swojego szefostwa. W zasadzie coś, czym mi bardzo imponuje, to to, że działa naprawdę według swojej intuicji, swojego serca, jest profesjonalistką, co niestety daje taki efekt, że prawdopodobnie będzie to bohaterka nielubiana, bo absolutnie nie zabiega o to, żeby sprawiać wrażenie sympatycznej, czy żeby ułatwiać komukolwiek kontakt z nią. Ale budziło to mój wielki szacunek, że skupia się na pracy, na zadaniu i dla mnie to było trudne, kiedy musiałam nakrzyczeć na Jana Englerta bardzo brzydkimi słowami i to tak z jednej strony wiedziałam, że to jest zadanie aktorskie, z drugiej strony jednak... Trzeba było się przełamać. Tak, to nie było łatwe. Nie było łatwe i poza tym było dla mnie też dużym odkryciem, że przekleństwa, które w zasadzie są jakimś takim naturalnym elementem naszego języka, okazują się, kiedy stają się materiałem i takim narzędziem do tworzenia postaci, wcale niełatwe. I nie przeginanie tego przeklinania i znalezienie jakiegoś takiego balansu, żeby nawet nie robić jakichś takich mikropauz przed tym przekleństwem, żeby nie dociskać, to jest naprawdę jakaś wyższa szkoła jazdy. I nie powiem, żeby mi się to udało, bo miałam zastrzeżenia spore do tego, ale z drugiej strony sobie myślę, że to jest jakiś etap w rozwoju i jakieś takie moje nowe zadanie, odkrycie, z którym się musiałam zmierzyć. I też teraz widzę, jaką niebywałą robotę robi pan Frycz w Ślepnąc od świateł, kiedy przeklina po prostu tak, że ma się wrażenie, że się śpiewa, czy że to jest jakaś poezja. A jeśli chodzi o spotkania obsadowe z kolegami aktorami? O, wspaniale. Ja pracowałam z cudownym aktorem Karolem Pocheciem z Teatru Narodowego, który grał mojego wspólnika, agenta Witka, który ma niezwykłą urodę, jest bardzo dobrze zbudowanym mężczyzną i bardzo groźnym, tak sprawia wrażenie groźnego i to zestawienie mnie z nim. Drobna agentka Anna, która nim komenderuje. Tak, krzyczy na tego biednego Witka, który jest naprawdę, ma serce na dłoni. Było bardzo ciekawym zabiegiem. Szczególnie, że pierwotnie, z tego co się dowiedziałam, to agentka Anna miała być mężczyzną i później chyba Maciek doszedł do wniosku, że to, albo może Juliusz, nie pamiętam już nawet, że może ciekawym byłoby zabiegiem, żeby to była jednak kobieta. A to jest ciekawe też, prawda? Tak, że tak, się tak zmienia jednak płeć bohatera czasami w toku tego rozmyślania nad tym, jak akcja ma się dalej toczyć i jak ci bohaterowie w jakie relacje ze sobą wchodzą, jaka dynamika będzie lepsza. Tak, to rzeczywiście jest ciekawe. No z mojego punktu widzenia bardzo szczęśliwe rozwiązanie. No miałam dużo również takich dni zdjęciowych z właśnie Piotrem Grabowskim, który gra głównego bohatera, na którego ciągle krzyczę i ciągle go wyzywam od najgorszych. I drugiego bohatera, czyli Ryszarda, który jest zupełnie, tak jak wcześniej powiedziałam, spolaryzowaną bohaterem, który wzbudza w mojej bohaterce jeszcze większą agresję, bo to już nie mogę chyba zdradzać. No właśnie, nie można za dużo powiedzieć. No w każdym razie jeszcze była wspaniała też cała ekipa, która zajęła się członkami rodziny Marka, czyli Karolina Porcari i dzieci. Tak. No to co właściwie chyba wszystko, co można było powiedzieć, to zostało powiedziane w naszej rozmowie, bo jeśli chodzi zwłaszcza o takie kryminalne wątki, no to nic nie możemy zdradzić, mówiąc o serialu. A tutaj chyba możemy gatunkowo to określić, to pani już mówiła na początku, taka czarna komedia kryminalna, coś w tym stylu. Tak, prawda? Tak, tak. Przynajmniej z tych dwóch odcinków, które ja widziałam, to coś takiego się wyłania. Mogę zdradzić, że pojawiają się kolejne języki. Jest chyba 7 różnych języków. Pojawiają się mafiozi z... No chyba też nie mogę powiedzieć, ale jest bardzo ciekawa postać Fina, którą zagrał prawdziwy Fin. Jest to aktor bardzo teraz rozchwytywany w Europie i rzeczywiście robił wielkie wrażenie, jak widziałam go na ekranie. To on, nie wiem, w którym odcinku się pojawia. Jest czeska mafia. No jest bardzo dużo bardzo efektownych scen. Jak sama brałam udział w kilku takich scenach kaskaderskich, które okazało się są dla mnie jakąś niesamowitą frajdą. I walki, i strzelanie, i pościgi. To jest coś, w czym czuję się jak ryba chyba w wodzie. Pierwszy raz chyba miałam tak, i myślę, że też niewiele koleżanek ma szansę się z takim zadaniem spotkać. Jest chyba tych bohaterek coraz więcej, na szczęście. No i skosztować tego było naprawdę wielkie dla mnie. Tak czułam, że serce mi się cieszy. Nawet idę teraz na kurs jazdy rajdowej z tego wszystkiego. To rozpoczynają się nowe w takim razie emocje i nowe pasje być może. No tak, to jest właśnie cudowne w tym zawodzie, że mamy szansę, jeżeli mamy taką szansę, poznawać różne światy. Ja jeszcze oprócz takich technicznych zajęć, na przykład właśnie z naszą ekipą kaskaderską, która uczyła mnie bezpiecznych upadków, przewrotów. Nagle trzeba pracować z takim urządzeniem, które, już nawet nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie to urządzenie, które wybucha i widać krew, no to jest trochę przerażające, bo to jest głośne. W szkole tego nie to uczą. Też trochę, nie? Może nie, że boli, ale jest to taki dyskomfort w ciele. Nie uczą mnie absolutnie, że tym bardziej w szkole teatralnej, to już zupełnie nie. Ale ja też prywatnie robię sobie zawsze research takiej postaci i to jest dla mnie bardzo często ważnym elementem pracy, kiedy czuję, że to mi pomoże. I w tym wypadku przeprowadziłam kilka takich rozmów z byłymi policjantami, którzy przybliżyli mi atmosferę pracy, szczególnie agentów Zarządu Ochrony Świadka Koronnego. Bardzo to jest specyficzna praca. Dzięki nim w zasadzie mogłam się zorientować, jak dużo jest napięcia w tej bohaterce, bo oczywiście to napięcie było zapisane w scenariuszu, ale nie do końca było dla mnie zrozumiane, dlaczego ona jest taka wkurzona cały czas. A po tych rozmowach byłam w stanie zrozumieć, że to jest naprawdę wysoka stawka i to jest ogromna odpowiedzialność, to są wielkie pieniądze państwowe, naprawdę duże ryzyko. W zasadzie na takiej osobie, która prowadzi taką akcję, czyli właśnie w tym wypadku taka Anna Opala, leży odpowiedzialność rozmontowania ogromnej jednostki kryminalnej. I jeżeli to się nie uda, to jest też jasne, że nigdy więcej już nie będzie drugiej takiej szansy. Anna Opala to bohaterka serialu Mały Zgon. Julia Wyszyńska gra tę postać. Serial ma dzisiaj premierę, ale zanim jeszcze skończymy, no bo niestety trzeba zmierzać do finału, to chciałam zapytać o najbliższe plany pani. Teatralne, filmowe może. Wspomniałam o Ataku Paniki, który cały czas mam przed oczami gdzieś, bo to tak intensywny film Pawła Maślony, że się go pamięta. Więc o najbliższe rzeczy, gdzie będzie panią można zobaczyć, oprócz małego ekranu. Prawdę powiedziawszy, czekam na dwie premiery, ale ja